राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 31 अगस्त 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम प्रपन्न पाई जाता पुत्र वैत्रेय पाणाये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसदानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषतरानवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधनुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले भ्यो नमः महात्भ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः आप कोई मनमावत बताओ भी क्या सुना नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई आदमी सुनाता है वो अपना परिचय देता है कि मैं ऐसा विचारता हूं इसी स्वच्छ गीता का विचार कहता है तो गीता के विषय मैं ऐसा जानता हूं अपना परिचय देता है और कुछ नहीं है तो हमारे पास में ऐसी बात है मैं जिसको ठीक समझता हूं वैसा कहता हूं उस कड़े में थोड़ा संकोच भी होता है पर वो ही बात करता हूं। अब जो मेरे बात पैदा हो रही है वो ये हो रही है सबसे पहले जगत चेतन के विभाग को जानना चाहिए। जैसे आपके भीतर जो परमात्मा का अंश है वो तो है चेतन और जो शरीर है वो है जगत। इन दोनों को लेकर के जो गीता में जो कहा है तो आपके शरीर को लेकर जो बात कहा उसका नाम तो ज्ञान योग है, जड़ता को लेकर कहा वो कर्म योग है और भक्ति योग है, दोनों का फल है। तो ज्ञान योग की बात सबसे पहले कही है, इसके बाद कर्मयोग की बात कही है, इसके बाद भक्ति योग की बात कही है। गीता इस क्रम से कहती है, ये हमारा विवेचन है। पर गीता योग गीता ने सबसे पहले कर्मयोग कहा, ये बात सबको माननी पड़ेगी। क्या कहा सोचा तो सोच 11 से 30 तक 20 लोग हैं ये ज्ञान योग के हैं और इसके बाद कर्म है 8 लोग 5 कर्म योग है और 7 में आ गए भगन योग है। तो कर्म योग है भगनियों से गीता का क्रम ही तरह चलता है। बड़े बड़े विद्वान ये बात कहते हैं भगवान ने सबसे पहले कर्मयोग की बात क्यों कही। अच्छा से विद्वान कहते हैं सबसे पहले ज्ञान योग की आई, हाँ कर्मयोग सबसे पहले ज्ञान योग की बात आई ना, सबसे पहले ज्ञान योग की बात अशोचानंद क्या बात है 11 से 30 तक बड़े बड़े विद्वानों का क्या मत रहा हमारा तो पहले ही बहुत है ज्ञान की बात करेंगे। कैसे कही? कश्मीर ज्ञान तो होता पहले कर्म योग अधिकारी होता है, भक्ति योग अधिकारी होता है, फिर ज्ञान योग होता है। ये शंकराचार्य की बात है, शंकराचार्य की बात है। रामाचार्य के पहले कर्म योग है और फिर ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, उनका वैसा बात है आचार्य होगा। तो विद्वान लोग ये कहते पहले ज्ञान योग की बात करते हैं। और गीता में वर्णन आया है, अब ऐसा वर्णन आया तो अब उस तरह से बात कही जाए तो कह दूंगा आपके मन में आई और हम पात्र शरणानंद जी है। वो पहले कहते हैं शरणानंद जी के पास एक निरालिंग है, जितने आचार्य उनसे निरंतर की बात है, बहुत जल्दी कल्याण करे ऐसी बात है, हमें बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा सबसे पहले मनुष्य शरीर है तो अपने आप उपयोगी हो जाए, फिर संसार को उपयोगी हो जाए, फिर भगवान के लिए उपयोगी हो जाए। तो अपने के लिए उपयोगी हुए बिना संसार के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, भगवान के लिए उपयोगी नहीं। उनका क्रम गीता के अनुसार ही है और आचार्य वैसा नहीं है। और पड़े हुए थे में एक आंख में विचार किया हुआ था तो पहले योग ज्ञानियों की बात कहते हैं, पहले मनुष्य अपना आप अपने लिए उपयोगी हो जाए तभी जगत के लिए उपयोगी होगा, और अपने लिए जगत के लिए उपयोग होगा तभी भगवान के लिए उपयोग होगा। अपने लिए उपयोग नहीं हुआ जगत के लिए उपयोग नहीं हुआ भगवान ने कैसे उपयोग होगा। तो गीता के क्रम की ठीक ऐसे ही है, अपने लिए उपयोगी होने में ये दो बातें कही है। तो ज्ञान की बात सबसे पहली गई और तत्व ज्ञान हो जाए तो अपने लिए उपयोगी हो गया, अपने लिए उपयोगी होने से ही जगत के लिए उपयोगी कर्मयोग होता है। कर्मयोग की बात पहले गई, शुक्राचार्य ने पहले गई, हमारे शरीर ने पहले गई कर्मयोग की बात। ऐसे आचार्य का मत भेद है पर गीता का मत ऐसे मालूम रहता है। इसमें किसी के और भी विचार हो तो मेरे को एकांत में बात कर ले रहे, अभी समुदाय में शुरू हो रही है। तो वो मत हमें बढ़िया लगता है क्योंकि गीता में एक बात नहीं आती पर वो नहीं मिली है, कृषि टीका में मैं देख ली ऐसी बात है उसको नहीं कहता हूं। ज्ञान योग और कर्म योग ये दो लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है। लोक निष्ठा निष्ठा लोक में दो प्रकार निष्ठा है, ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम कर्म योग है योग कर्मयोग विमोश हो लोक क्षर अक्षर से क्षर करके नाशवान अक्षर का अविनाश ये लोक है उत्तम इतना ये बात बन रही है। इसमें आप जो गीता अभ्यासी है सुसु गीता जानने वाले हैं गीता अभ्यास करने वाले हैं सुन तो उसमें पहले ज्ञान की बात बताई अपने लिए उपयोगी नहीं होगा वो जगत के लिए उपयोग कैसे होगा, भगवान के लिए उपयोग कैसे होगा। और मनुष्य शरीर है वो अपने लिए भी उपयोगी है और जगत के लिए उपयोगी है और भगवान के लिए उपयोगी है, वो ऐसी बात कहते हैं। हमारे भी ऐसे विश्वास है क्योंकि संघ योग पदक वाला पंडित एक वो प्यार से सभ्य गुरु मिलते थे फलम ये संघ के प्राप्त स्थान तद योगे मिलते थे। पांचवा अध्याय चौथा और पांचवा में ये बात कही है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये पहले है और भक्ति योग पीछे है। उसमें अच्छा विवेचन भी है बढ़िया। कर्मयोग की बात है गीता में जैसे कहा गीता का इसी तरह कहा पहले अपने लिए उपयोगी हो जाए इसे बाद में संसार के लिए उपयोगी होगा। इसे सिद्ध भर ज्ञान योग पहले पीछे कर्मयोग है। ज्ञान योग नहीं अपने लिए उपयोगी और कर्मयोग का जो संसार की सेवा करे संसार के लिए उपयोगी इसके बाद भगवान ही उपयोग होगा। यही कर्म गीता में जीता है। इस वर्ष में हमें यह अच्छा लगता है भाग मौसम लोग तो लोग तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान ने दो दिशा बताई ऐसा थे बेटा संघ के बुद्धि इसमें संघ के युग में दूसरे अध्याय में भी पहले संघ योग कहा फिर कर्म योग कहा तो संघ योग पहले कहा विद्वान लोग पढ़ते हैं कि कैसे कहा तो मैं तो ऐसा उत्तर दिया है कि विवेक सबसे पहले है विवेक मार्ग है पहले विवेक मार्ग है ज्ञान का तो विवेक पहले होना चाहिए सबसे पहले इस मार्ग ने कहा ऐसा उत्तर दिया मेरा नाम परंतु वो तो विशेषता से ही बात गई तो ठीक बात मालूम होती है। अब उसी रीति से मैं बात कहता हूँ कि जड़ और चेतन दो है शरीर जड़ है और स्वयं चेतन है। तो बमई वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सनातना ये मेरा अंश है ईश्वर जीव अविनाशी रामायण में भी यही आया है। तो ये अपना कल्याण कैसे करे सबसे पहले शरीर मैं नहीं हूं ये बात जरूरी होगा ये असोचनीय पहले पले पकड़ में है और सला नहीं दे पहले यही बात नहीं यार शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है ये भूल है। साफ शब्द लिखा है शरीर मैं हूं शरीर मेरा है और मेरे लिए है तो मैं शरीर हूँ ये नहीं तीन बातें मैं शरीर नहीं शरीर मेरा है मेरे लिए है। जब तक शरीर को अपना मानता है और अपने लिए मानता है तब तक वो भूल में ही है कभी उसका उद्धार नहीं होगा। शब्द वो शरीर को मेरा मानता है वो उपयोगी मानता है अपने लिए तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। शब्द तो सही मेरा नहीं है और यू विचार देगा चाहे तो सही जड़ है आत्मा स्वयं चेतन है तो दो निष्ठा होगी तो दो निष्ठा पहले ज्ञान योग है अपने लिए उपयोग होना अपने लिए उपयोग होने बाद ही संसार के लिए उपयोग होगा। ये तो भी यही क्रम है ये क्रम कहा है। तो सबसे पहले जड़ चेतन का विवेक होना चाहिए इसे ये सिद्ध हुआ। तो ये कब होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है आरंभ में साफ शब्द लिखा है कि शरीर मेरा है मेरे लिए है ये दो बात है वो बड़ी भूल है साफ भूल है साफ भूल। और ये बात गीता में और तरह आई है ये लोग लोग ज्ञान योग कभी लोग है अरे भक्ति योग अलोक है लोकेश्वर लोके वहां पर भी अध्याय में भी दो पुरुषो लोके अक्षर से सरस्वती पूरा जो लोग उत्तम पुरुष हो अन्य बर्बाद हो जाए तो लोग भी निष्ठा प्रजालों की निष्ठा इसे कहा। तो गीता का कहना और सलाह नहीं करना जस्ता है। और अभी आप पूछते हैं तो आप मन में आती है कि जड़ मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात पहले समझ ले तो सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान योग ठीक हो जाएगा, फिर भक्ति भी ठीक हो जाएगा, कर्मयोग हो गए, कर्म कर्मयोग होने के बाद फिर भक्ति लोग। शरीर मैं हूं मेरे लिए है, ये जब तक रहेगा तब तक भूल में ही रहेगा, ऐसा श्राप का। शरीर अपना नहीं है, एक बात बहुत बढ़िया लगी है मैं कि शरीर जो स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो ये केवल कर्मों के लिए है, दुनिया के हित के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। शरीर का लोग अपने लिए मानता है वो भूल में रहेगा, तब तो ज्ञान उसको नहीं होगा, सब होगा। ये बात ठीक मालूम रहती है, अच्छी मालूम रहती है। तो पहले पहले अपने लिए उपयोग हो जाए, अपने लिए उपयोग हो जाए ज्ञान योग से, संसार के लिए उपयोग हो जाए कर्म योग से, भगवान के लिए उपयोग हो जाए भक्ति योग से। ऐसा बदला है। अब वो लोग किसे कहें हम क्या करें, तो जड़ चेतना विवेक पहले होना चाहिए, ये सब में सबसे पहली बात है। तो वो चेतना विवेक मैं गीता की विलक्षण बताता हूँ, शास्त्रों में जितना किया है जड़ चेतन का विवेक किया है, परंतु उन दोनों में विवेचन करने का रीति और तरह की है, गीता की रीति और तरह की है। वो ईदनता से ज्ञान योग भी ईदनता से, कर्म योग भी ईदनता से, भक्ति योग भी ईदनता से, और गीता ईदनता से भी कहती है ज्ञान योग आमता से, ऐसो चार नशो तुम क्या बात है, तू कहता है ऐसा पंडिता। ये शरीर के ऊपर लेकर चलते है, गीता शरीर के ऊपर लेकर चलती है, हिदनता सही जाती है, स्वयं जागरूक स्वयं। गीता की ये विलक्षणता है, ये कई वर्षों से हमारे बैठी हुई बात है। ज्ञान योग का वर्णन सब शरीर को लेकर गए सबसे पहले, शरीर का विवेक सबसे पहले होगा तभी अगाड़ी चलेगा, शरीर का विवेक पहले नहीं गया तो कैसे चलेगा। तो शरीर में जड़ विभाग है, चित्र विभाग है, ये सबको मानना ही पड़ेगा। तुम शरीर सब 84 लाख योनी को छोड़ छोड़ करके जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर जड़ है और मनुष्य में रहने वाला चेतन है, ऐसे शरीर को धारण किया है। तो शरीर मैं हूं मेरा है, शरीर मैं हूं ये छिड़ी नहीं थी बात, शरीर मेरा है मेरे लिए है, ये जब तक ये भूल रहेगी तब तक कल्याण होगा ही नहीं, बड़े जोर से कहा। शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ये सिद्धांत बताया एकदम पक्की बात सच्ची बात। शरीर है वो तो त्यागी है, शरीर के द्वारा आध्यात्म उन्नति नहीं होगी, शरीर विवेक के द्वारा शरीर से अलग हो, शरीर के द्वारा पहले काम होता है तो शरीर के द्वारा जप भी करो, ध्यान करो, इंद्रिया से करो, श्रवण करो, मनन करो, शरीर से ही होता है, ये सब शरीर को लेकर होता है। तो शरीर को लेकर के तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये कहा उन्होंने। तो तत्व की प्राप्ति के लिए मार्ग है, ये दोनों मार्ग है, तिब्बतन ध्यान करो, जप करो, श्रवण मनन ध्यान करो, तो सही को लेकर करो। तो सही को लेकर करने का तात्पर्य नहीं है, ये ज्ञान मार्ग होता है, उपासना होता है। तो नाम जप है वो कर्म नहीं है, ये उपासना है। और जो संसार की सेवा है इसको भी कर्म नहीं है, सदा है सनातन का ये कर्म नहीं है। कर्म नहीं है ना, कर्म नहीं, सेवा सेवा कर्म नहीं है। साफ शब्द सेवा कर्म नहीं था, ये चांदों ने साथ ही वहां कर्म योग सांख योग तो दोनों साधन बताया। अब भक्ति योग है, साध्य है, सब में चलाया। कर्म नहीं है वो सेवा है। सेवा कर्म नहीं होता, सेवा भाव होता है। कर्म से सेवा कैसे होती, कर्म करने होते हैं। तो कर्म योग के दो विभाग है, एक कर्म है एक योग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है, कर्म योग। तो कर्म हो गए उसमें तो कर्म साथ में है, और कर्म निरपेक्ष दर्शन में है तो कर्म रहित है कर्म योग, योग में कर्म नहीं है। और कर्म क्या सहित होता है वो योग भ्रष्ट होता है, वो है ध्यान योग। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, ध्यान योग योग भ्रष्ट होता है, भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होता। ऐसे कर्म योगी है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों कर्म, कर्म ये वो सेवा है, सेवा कर्म नहीं है, ये सब मिश्र किया है। योग भ्रष्ट होता है जो कर्म सापेक्ष साधन होता है। कर्म किसे कहेंगे, कर्म किसे कहेंगे, कर्म कर्म हम जो करते हैं वो कर्म है, हम जो करते हैं वो कर्म है, हम जो करते हैं वो कर्म है। कर्म में योग साथ में कर्ण है, साधक तमम कारण, जो साधक साधक के लिए उपयोग करो साधक तमम, साधक तमम कहने का साधक, साधक तर और साधक तम, तीन भेद होते हैं। तो साधक तमम होता है ना, साधक तम कहने का तात्पर्य कर्ण जो होता है वो साधक तम होता है। इसका सिद्ध ये हुआ कि कार्य से परिनिष्पत्ति यद व्यापारा अनंतरम कर्ण तुम भवेत्तेन, कर्ण किसका नाम होगा कि कार्य की सिद्धि जिसके व्यापार के अंत होती है उसका नाम कर्ण होता है। तो रामेण बाणेन हतो बाली, बाण कर्ण हुआ तो बाण कर्ण हुआ तो बाण कर्ण कैसे धनुष कर्ण नहीं हुआ, क्या डोरी कर्ण नहीं हुई, क्या हाथ कर्ण नहीं हुआ, तो कहीं कर्ण क्या नहीं होगी, क्यों साधक तमाम कर रहा हूं। मानो साधक क्या के बाणी के बालिका मरना, वो बालिका मरना बाण लगे से हुआ है, हाथ से नहीं हुआ, डोरी से नहीं हुआ, धनुष से नहीं हुआ। इस वास्ते बाण कर्ण है, डोरी कर्ण नहीं है, धनु कर्म नहीं है, हाथ कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है। साधक तमम है, साधक तो हो जाएगा, साधक तर हो जाएगा, साधक तब तो पानी होगा, सबसे अत्यंत उपकारी। दो से श्रेष्ठ होता कर्म तो साधक तर होता है, सबसे अधिक होता वो कर्म तब तो होता है। अतिशय तब विष्णुतम, अतिशय अर्थ तब होगा, ईश्वर प्रत्यय होता है। तो साधक तो अत्यंत उपकार, तो यद व्यापार अनंतरम कार्य होती, इस वास्ते कर्म केवल बाण कर्म होगा, धन कर्म नहीं होगा, हाथ का कर्म नहीं होगा, कर्म से यह बाण की होगी, क्योंकि बाली का मरना बाण के विक्रय से हुआ है। तो बाण है वो साधक तप है, वो साधक तप कार्य की निष्पत्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ, जिस व्यापार के बाद में कर्म का मरना हो जाए उसका नाम कर्म होगा। तो रामेण बाणे न तो बाली, बाणे नहीं रहा दूसरा कर्म नहीं होगा, साधक तमम कर दूंगा, तो साधक तब वो कर होगा। मानो कार्य के निष्पति कार्य थे पर निष्पति यद व्यापार का अंतरम, जिस व्यापार के अंतर ही कार्य की सिद्धि हो उसका नाम कर्म होगा, तो पान का नाम ही कर्म होगा। साधक तमम कर्म में तम से तम तब लिया है अतिशाय तो तमाम पर इष्ट पड़ते हैं दोनों ही विद्वान है विद्वान विद्वत्तर विद्वत्तावन विद्वत वरिष्ठ इष्ट होता है विद्वत वरिष्ठ होता है। इस तरह से बात हो रही है तो कर्ण पड़ा पानी मारना वाला तो कर्ण पड़ा बाण में होता है, सेवा होती है कर्ण होती है। सेवा है जैसा उसकी कार्य नहीं है क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। तो सेवक होता है कर्ण, कर्ण कर्ण मान कर्म योग है ये कर्म योग, योग में कर्ण नहीं है, योग में कर्ण कर्ण नहीं है, वो योग कर्म भी कर्म कर्म में कर्ण है, कर्म करने में तो कर्ण है और कर्म से योग होता है वो भाव है। योग धर्म श्रम तुम योग उचित है, दुख संयोग वियोगम योग संगति योग की परिभाषा दो करी भगवान ने, एक बताइए श्रम तुम योग उचित है, क्षमता का नाम योग है, तो योग धर्म क्षमता का है तो क्षमता क्रिया नहीं है भाव है, तो योग धर्म क्षमता का है तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग तब संयोग का जहाँ वियोग है उसका नाम योग है। इस वास्ते योग क्रिया नहीं है तो कर्म योग है, कर्म सापेक्ष होते हैं कर्म निरपेक्ष है, ध्यान है वो कर्म सापेक्ष है। तो ध्यान में योगाचरित मानस योग से मन चलित हुआ, तो मन चलित हुआ तो उसमें योग है मन, ध्यान योग योग है। कर्म योग का संबंध भगवान के साथ है, मानो कर्म करता भगवान की प्रसन्नता के लिए है, दुनिया के हित के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए। उस कर्म के बाद में कर्म योग सिद्ध होता है, योग कर्म निरपेक्ष। तो ध्यान और कर्म इनमें दोनों फर्क है, इसका विवेचन अभी कर तू सब काम की नहीं होनी चाहिए। प्रजाति यदा कामान सर्वान पास मनोगतान आत्मनैवात्मना सदोच्यते प्रजाति यदा विनियतम चित्तम आत्मनैव तिष्ठते निष्क्रिय कर्म संता में युवती जीते तदा। तो निष्क्रिय सर्व काम भी सबसे बाधक होता है, चित्तम आत्मनिर्भर चित्त आत्मा चिस्ता है, यहाँ कर्मयोग में चित्त आत्मा नहीं होता है। यहाँ प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ गतो गतान कामनाओं का त्याग कर देता है आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट अपना आप ही अपना आप तुष्ट होता पर सुतप्रज्ञ होता है। तो सुतप्रज्ञ होते हैं कर्मयोग से और ध्यान योग से सिद्धि होती है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्भर तिष्ठते चित्त आत्मा उत्तिष्ठ होता है, चित्त जो कर्ण है वो कर्ण आत्मा उत्तिष्ठ होता है, वो योग भ्रष्ट होता है। योगा चलित मानस अप्राप्त योग सांगति कृष्ण कचौती चंदन प्रति कृष्ण होता है। तो इस वास्ते कर्म सहित होता है, ध्यान योग कर्म सहित है, ध्यान योग से कर्म योग श्रेष्ठ। ये गीता में विशेष विवेचन आया है, हरेक आदमी ऐसा नहीं समझता कर्म योग से श्रेष्ठ है। और ये दो श्लोक बताया आपको, ये गीता का 18वां श्लोक 18वां छठे अध्याय का और 30वें अध्याय का 55वां श्लोक, इन दोनों को मिलाओ तो उसमें यदि आत्मने तिष्ठता यदि विनियतम चित्तम चित्तम आत्मने तिष्ठते चित्त साथ है आत्मा ने, वो चित्त चलित होता है तब योग वश होता है, ये कर्मयोग नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होगा, ये यदा है नहीं और प्रजाति हवा कामान कामनाओं का पहला त्याग है और आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट अपने आप से अपना तुष्ट है पवन साथ में नहीं है। यहाँ विनय तुम चित्तम आत्मनिव निश्चित आत्मा उचित होता है और फिर निष्प्रिय कामना समय बाद में होता है। यहाँ कामना का पहले याग है फिर से परमात्मा वो स्थिति है, वो स्थिति है स्वयं की। इस वास्ते वहाँ कर्ण नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। वो कर्म योग कर्म निरपेक्ष है, ये ध्यान योग कर्म सापेक्ष है। ये कर्म सापेक्ष होता है वो योग वर्ष होता है, कर्म निरपेक्ष होता है योग वृत्ति होता है, क्योंकि वो तो स्वयं परमात्मा जाता है, स्वयं जैसे योग वृत्ति होगा। वो चित्त है वो आत्मा तक रहता है क्या? आत्मा में रहता है चित्त पहले। तो महाराज जी चित्त आत्मा तक तो पहुंच नहीं सकता है, पहुंच क्या है? हमारा शरीर है, आत्मा नहीं है, परंतु वो मन ही लगाता है पहले। ध्यान योग में मन लगना पड़ता है। ध्याय तो विषयान पुरुषा संघर्ष जाए तो पहले विषयों का ध्यान करता है, ऐसे परमात्मा का ध्यान करता है तो परमात्मा मन लगाता है, मन लगाता है, नहीं मन नहीं रहता तो ध्यान कैसे होगा? इस वास्ते मन साथ में रहता है। कर्मयोग में मन नहीं लगाता है, कर्मयोग में प्रजाति है कामान कामनाओं के त्याग में मन लगाया। प्रजाति ना कामान आत्मदेव आत्मा दूसरा अपने आप से आप दूसरा होता है। यदा विजय तुम चित्त आत्मदेव दिशते निष्प्रिय सर्व कामे प्योग कैसे होता है? यहाँ प्रजाति कामान समय कामना में पहले त्याग होता है, सूक्ष्म विषय है उनका, इस तरह विभिषण हुआ है। साधक समझने में अठारहवें अध्याय अठारहवें श्लोक में छठे अध्याय अठारह में यह दोनों विषय विभिषण किया अच्छी तरह से साधक समझ में लिखा, ऐसी बात है। तो कर्मयोग को कहा भी कर्मयोग और कर्म योग है ना, कर्म है तो परमेश्वर साधन है, साधन में कर्म कर्म रहेगा, कर्म बिना कर्म कैसे होगा? कर्म तो सब कर्म से ही होगा, तो कर्म में क्या रहता है योग में नहीं रहता। तो कर्मयोग में दो है, एक योग है एक कर्म है। ये पहले 31 से 38 तक कर्म है, और फिर ऐसा थे मित्र सांख्य बुद्धि योगे तुम्हें सुनो, ऐसा थे मित्र सांख्य बुद्धि योगे, योग में बुद्धि होती है वो सांख्य जो होती है बुद्धि है वो सुनो, तो उसमें समत्व योग उचित है, क्योंकि समता है, समता समता में कर्म नहीं, कर्म निरपेक्ष समता, सम है सिद्धि असिद्धि में तीन बार आई सिद्धि सिद्धि और समाह सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समय सिद्ध हो सिद्ध हो जा समता रहेगी, तो समता है वो भाव है, समता मन नहीं है, समता भाव है सब। इसे सर्गो ये सब साम्य स्थितक माना, जिसका मन साम्य था साम्य मतलब तो हो गया, उन लोगों ने संसार में जीत लिया जाए तो साम्य बनता है वो कर्ण कर्ण नहीं, कर्ण सापेक्ष नहीं है। ध्यान है वो कर्म सापेक्ष है, ध्यान कर्म पर त्याग त्याग साधन गीता में श्री और ज्ञान अभ्यास ध्यान ध्यान में विशेष ध्यान कर्म पर त्याग, ध्यान से कर्म त्याग शेष है, क्योंकि त्यागत शांति रहना त्याग के बाद तत्काल शांति मिलती है, तो शांति प्राप्त होती है कर्म योग के फल से, ज्ञान योग के फल से आत्मवशित होता है, भक्ति योग में परमात्मा में सिद्ध होता है, जब जो शांति मिलती है वह अखंड आनंद होता है, भक्ति योग में अनंत आनंद होता है, अनंत अखंड आनंद एक शाम शाम ये ज्ञान योग से, और भक्ति में वर्तमान भक्ति में बढ़ता है आनंद, आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता अपना पूर्ण होती ही नहीं, संग्रह में भी बढ़ता है प्रतिपदा दूसरे एक का आई दूसरा का आई छोड़ कर आती है, तो पूर्ण होता पूर्णिमा का पूर्ण परमात्मा में, इस बात से तो पूर्ण होता है कर्मयोग, तो कर्मयोग ज्ञान योग कर्म निरपेक्ष, ध्यान योग कर्म सापेक्ष। ऐसा विचार किया। योग कर्म सुकौशल, वो योग है कर्म में कुशलता है, इसमें योग की महिमा है। योग की परिभाषा नहीं है, योग की परिभाषा समतु योग उचित है तब में दुख संयोग वियोग योग सुनितम। 23वां श्लोक है, 6वां अध्याय का। समतु योग उचित है, ये पूजा पाठ नाम जप सत्संग कीर्तन ये कर्म में आते हैं कि उपासना में आते हैं? उपासना। तो इस उपासना से भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना? उपासना होगी ना, उपासना। उपासना मानो परमात्मा के नजीक पहुंचना। उपासना नजीक पहुंचाती थी परमात्मा के पास। ज्ञान योग और भक्ति योग साक्षात परमात्मा प्राप्ति कराता है, पर पास में हो जाएगी फिर प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही कर्म योग से शांति मिलती है। कर्म योग में दुनिया का संबंध विच्छेद खास है, और ज्ञान योग में स्वरूप स्थिति खास है, और भक्ति योग में परमात्मा स्थिति खास है, भगवान में स्थिति है, और ज्ञान योग में भगवान का अंश जो परमात्मा है, ममई वंश जीव लोग जीव भूत उसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थिति है वो ज्ञान योग है, और वो स्वरूप जिस रहा है अंश, उस अंश में स्थिति होती है तो भक्ति योग है। अंश में स्थिति होती है वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग से भक्ति योग उच्च होता है। ज्ञान योग कर्म योग लोग के है, द्वादश पुरुष लोग के है, और उत्तम पुरुष तो अन्य है। ऐसा देखा मैं ऐसी बारीक बातें हैं ठीक तरह से। नारायण नारायण नारायण नारायण तो मेरे एक मन में आती है बात, कम से कम कम से कम कम से कम साधन करने वालों को भगवान को अपना समझना चाहिए। भगवान भगवान मेरे है कम भगवान का अंश चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज है। कम से कम भगवान का मैं अंश हो, भगवान अंश, भगवान को माँ बाप मानो, भगवान को बेटा मानो, भगवान का मित्र मानो, भगवान का पुत्र मानो, भगवान को पुत्र मानो, भगवान के साथ मन जोड़ो, ये शुभ रहता होता है परमात्मा प्राप्ति के लिए शुभ रहता है। तो इस बात से मैं जोर लगाता हूँ कि आप भगवान के साथ मन जोड़ो, क्योंकि आप भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी ईश्वर अंश है, उस अंश में स्थिति होती है ज्ञान योग से, और अंश में स्थिति होती है भक्ति योग से। भगवान के आप अंश हो साक्षात साक्षात, इस बात में भगवान को अपना मानो। श्री सर्वनीति से बहुत बढ़िया उत्तम साधन होगा, सबसे श्रेष्ठ साधन होगा। वेदांत में आत्मा मन लगाना सबसे श्रेष्ठ माना है, वह ईश्वर को मुख्य नहीं माना है, आत्मा को मुख्य माना है। और जो गीता में भगवान को वासुदेव सर्व वहाँ है, सर्व विश्व ब्रह्मात्मा गम सर्वम खेल ब्रह्म, वो ब्रह्म है सभी। और गीता कहती है वासुदेव सर्वम परमात्मा ये सब संसार वो कहीं ब्रह्म अगर लग रहा है ऐसे मत भेदे। वो निर्गुण की मुख्यता मानते हैं, गीता सगुण की मुख्यता मानते हैं वासुदेव सर्वम, ऐसा मत भेद है। तो अपने साधारण आदमियों से कहना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, ये सरल है, बहुत बढ़िया नीति है, क्योंकि उनका उद्धार भगवान करते हैं। तैसा माम समुद्रता मृत्यु संसार सागर भवामी नचरात बार पर मैया भी तेल सब बार बजाय सुष्ट सातों में भगवान ये सर्वाणी कर्माणी मई संदेश मत भरा अन्य भी मान जाए तो बस तेसा मामू समझ जाता मेरे भी ध्यान लगाते मेरा उन लोग उद्धार मैं करता हूँ, भगवान कहते मैं करता हूँ। ज्ञान योगी है ते प्राप्त मंत्री माँ बेबस सर्वभूते ही रहता, प्राणी मात्र के साथ में एकता होते ते मेरे को प्राप्त होते है। उसका सिद्धांत तो दिया है, एक बिल्ली का बच्चा होता है, एक बंदरी का बच्चा होता है। बिल्ली का बच्चा होता है उसको माँ ले जाती है चौबीस घंटे, माँ पकड़ यहाँ से उसमें पानी नीति माना में शिक्षा में लिखा है कि वर्णों को कैसे उच्चारण करना चाहिए। व्याक्री हता है पुत्रांत तद्वत वर्णांत में वर्ण को कैसे उच्चारण करा, उसको हिता पतन भेदा व्याप, एक पढ़ दे जावे एक भेदन नहीं हो जावे, दो बात है। साथ गट जाए चूहे को पकड़ते ऐसे नहीं पड़ते बच्चे को, चूहे में दांत गट जाते हैं, बच्चे को पकड़ती वही दांतों से जिन दांतों से चूहे को पकड़ती है। पर भीतर पतन भेदा ध्यान दो भेद, एक तो ज्यादा ढीला समझे तो तू गिर जाएगा, ज्यादा दांत लग जाएंगे तो ऐसा पकड़ना दांत बीने लगे तो ऐसे ही शब्द चल गया। प्रदहती हदा कामा सर्वान पार्थ पदों गतार दांत लग गया, अरे जाते ढीलन पड़ गया तो भीता पतन भेदा तद्वत वर्णानुसार इस वर्णानुसार पाणी शिक्षा भेगा। तो शब्द उच्चारण करना जिसमें गिर जाए ऐसा भी नहीं हो, ये दांत लग जाए ऐसा भी नहीं हो, इसलिए वर्णों को उच्चारण करना चाहिए। जिसके वर्णों का उच्चारण ठीक से हो जाए धीरे नहीं भीता पतन भेदा ध्यान तद्वत वर्णान वो बंदरी का बच्चा तो माँ को पकड़ता है और बिल्ली बिल्ली है जो बच्चे को पकड़ती है, बच्चा नहीं पकड़ता। भक्ति मार्ग में तो बिल्ली के बच्चे भी है, भक्ति मार्ग में बिल्ली जैसे बच्चे को ही रक्षा करती है ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। और बिल्ली का बच्चा वो ज्ञान मार्ग में जो वो खुद पकड़ता है ते प्राप्त मंत्री माँ में स्वरूप होते ही रहता ते प्राप्त मंत्री माँ में तेसा वह उसने को धरता भी तो संसार सागरा, ये फर्क बताया गीता उसने उद्धार में करता हूँ। तो भगवान उठावे थे बच्चा तो वैसे हाथ नहीं उठ रहे माँ पकड़ सकते ना हाथ ही हाथ वो उठा करे जहाँ मर्जी उठा लेगा। भक्ति में और शरणागति में प्रपत्ति में अंतर क्या है? अंतर है, अंतर है भक्ति एक ही भक्ति है। भक्ति और प्रपत्ति, प्रपत्ति शरणागति एक, प्रपत्ति और शरणागति एक है। भक्ति और प्रपत्ति इनमें अंतर है क्या? हाँ भक्ति तो सब हराम है, भक्ति थे साधन से लेकर सिद्धि तक भक्तिया सज्जाते या भक्तिया काम करू गीता में भक्तिया सज्जाते या भक्तिया, तो भक्तिया पहली भक्ति से फिर संजातिया भक्तिया जाएगी। तो प्रेम रक्षा भक्ति साध्य है और साधारण भक्ति है वो साधन है। इस बार भक्तिया संजातिया भक्तिया भक्ति दो तरह की होती है, तो भक्ति करने से भक्ति में जितने साधन सब भक्ति आ जाती है। शरणागति होता है केवल भगवान मंदिर को जाए भगवान है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो विचार करता ही नहीं। वहाँ साधन और साध्य भक्ति है, उसका साध्य भी भक्ति और साधन भी भक्ति। कर्म योग में कर्म पहले साधन है, पर योग साध्य है और भक्ति में साध्य है शरणागति और भक्ति सामान्य हम सबका साधन भक्ति का नाम भक्ति, साध्य भक्ति का नाम भक्ति, भक्ति में सब आ जाए शरण होगा भगवान। प्रपत्ति भक्ति का एक अंग हुआ, प्रपत्ति एक ही एक अंग हुआ भक्ति का, भक्ति का आखिरी अंग, भक्ति का आखिरी अंग पहला अंग भी भक्तिया संजाते या भक्तिया शरणागत होने पर उसको अपने खुश नहीं करना पड़ता, शरण हो गया। अब बिल्ली के बच्चे को माँ ले जाओ उधर ले जाओ, मत ले जाओ उधर ले जाओ उधर ले जाओ, वो अपना कुछ है, भगवान पर निर्भर रहना। अपना साधने कितना हुआ कैसा हुआ इस बात की परवाह नहीं, इस बात की परवाह करो तो भगवान करो, वो नहीं करता, वो तो मैं भगवान का हूँ बस। ब्याह हो रहा है तो लड़की साथ रहनी हो गई बस, इतना काम रहा, अब माता के माँ बाप की नहीं रही, ऐसे भक्ति शरणागत होने वाला संसार का नहीं रहा, भगवान का हो गया। तो लाख चीज है, सब तो अपने को बदलता है, तो लड़की का गोत्र भी बदल जाता है, गोत्र पहले पिता का गोत्र होता है, फिर पति का गोत्र हो गया, फिर लड़की के लड़का लड़की से मिलेगा उसका गोत्र वही होगा जो साथ में गोत्र, लड़का हो तो वही गोत्र, लड़की हो तो वही गोत्र, क्योंकि स्त्री का गोत्र भी बदल गया, स्त्री का गोत्र भी वही हो गया जो पति का गोत्र है, माँ बाप का गोत्र नहीं रहा, माँ बाप का गोत्र छूट गया, पति का गोत्र हो गया, ईश्वर संतान पति का गोत्र भी हो गए। इसी तरह शरणागत का गोत्र बदल जाता है, भगवान के शरण होने पर उनकी जाति नहीं रहती, वो अच्युत अत्यंत अच्युत गोत्र का अच्युत गोत्र होते हैं, उसे अपनी जाति नहीं रहती, वो जाति भगवान शरण नहीं प्रपत्ति भी कर रही है, वो ज्ञानवान प्रपत्ति थे, ज्ञानवान की प्रपत्ति वो वासुदेव सरस्वती इसी बात बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति थे, ज्ञानवान भक्त थे वो मेरे शरण होता है, वासुदेव सरोव इति सब कुछ वासुदेव इति माम प्रपत्ति थे, इस प्रकार मेरे शरण होता है सब इति माम प्रपत्ति। 1900 श्लोक 7 अध्याय 1900 श्लोक होता भगवान की सलाह देगा, भगवान जाने भगवान का जाने, वो अपना विचार करता ही नहीं, अपने शरीर से विचार नहीं करता, भगवत हृदय बालक होता है, वो स्वामी महाराज सब ग्रंथ लिख करके अंत में विनय पत्रिका लिखती है, तो विनय पत्रिका में सीता जी से प्रार्थना करता है, बालक होता है ना माँ के सामने चाहे सुन के देता है, पिता से डरता है, पिता से अनुमान करता है, ऐसे भक्त होते हैं तो भगवान वो माँ के निमान थे, भगवान से चाहे सुन के देते निश्चिंत सभा में बैठा करे माँ मूर्ति करूंगा मूर्ति दीजिए मैं तो मूर्ति कर सू इस बात से विजय पत्रिका हो गए कि कबू अवसर हम अवसर पाए मेरी शुद्ध जाए भी कसु करुण कथा चला है, करुण कथा करा पहले नाम बदले पहले पहले करा करुण कथा फिर कमत हो जाए दहन हो जाए गजन हो जाए तब मेरा नाम लेना पहले मेरे बाल नाम लेना मेरी शुद्ध जाए भी पशु कर्म कथा चला है तो मेरा काम बन जाएगा तो तेरे माने का गुरु गाऊंगा वो भूष तेरे भूष माँ को तेरे तो नाथ गुण गण गाय तो मैं गुरु गाऊंगा माँ को भी भूल देते भगवान बड़े पति गुण से ही राजी होते हैं आपके नाथ गुण लूंगा तो ज्ञान भक्ति मार्ग सदा छोटा ही छोटा ही और ये अहम ब्रह्मास्मि पहले यार मैं ब्रह्म से नहीं पैर ही नहीं लगता हूँ ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म जी पिते भंडार दीप शिखा से कर ब्रह्म के नीचे पैर नहीं रहता वो था। गदगदी वो विचित्र और वो नाम ले तो पद पेट आपका नाम लेकर पेट भरता है नाम पद उतरा गोस्वामी जी का मालगंज में कहो सब कोई कहत उपहार उपहार तो मैं भी कहता हूँ सब लोग कहते हैं तो दासी का दासी दास कहा है आप दासी का दास कहलाता है तो इनमें राम सहित उपहास राम जी उपहास रहते हैं सीतानाथ है मालिक सेवक तुलसीदास है तुलसी ने राम जी की बेइज्जती करी तुलसीदास मैं वो कहता हूँ आप भी कहते हैं लोग भी कहते हैं तुलसीदास सेवक सीतानाथ थे ऐसा तो सेवक तुलसीदास ऐसा सेवक तुलसी का व्रत भंग किया तो अपना जालंधर तुलसीदास बना राम सहित उपहास राम जी को सहित लेते थे तुलसीदास कहने पर भी भगवान शिव राम सहित उपहास साहिब सीतानाथ से रावण को भी कह दिया है अरे अरे सर निलज लाज नहीं तो ही सुने लाज से वो ही सर निलज लाज नहीं तो ही अरे पूरे तेरे शर्म नहीं आती मैं चोरी करवाया तू निर्दक कोई नहीं है सीता जी सात ना उसमें निर्दक साहेब सीतानाथ से ऐसे नारायण नारायण नारायण।